Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyi ahlak sahibi olmak, ahlak. Bir halk vardır, bir de huluk deniyor. Halk bedensel yapı yaratılış. Huluk insanın huyu, tabiatı, yapısı anlamına geliyor. İnsanın güzelliği ahlakıyla olur derler. Ahlakıyla. Bir kimse bedensel açıdan güzel de olsa ahlaki olmadı mı onu geçim olmaz yani böyle. Komşu olsun, arkadaş olsun, eş olsun böyle. Demek ki insanın insanlığı ahlakıyla onun orantılıdır, insan ahlakıyla. Tabii en iyi ahlak sahibi kimdir? Aleyhisselam Hazreti Peygamber derimler. Bize Allah tabi Kur'an-ı Kerim'inde Rahim ve inneke le ala hulukun azim bir mevlam. Ve inneke muhakkak ki sen ya Muhammed. Buradaki ke zamir hitap ediyor. Le ala hulukun azim. Azim ahlak üzerine sümenan bir peygamberimize. Yani Allah buna şahitlik yapıyor derimler. Allah. En iyi ahlak sahibi, Peygamber Aleyhisselam Hazreti ahlak sahibi. Hazreti Hişam, Ulven'in oğlu. Ayşe Validemizin de yeğeni oluyor. Sonra Ayşe Validemize, Ayşe Validemize. Aşağı yukarı dinin yarısını Ayşe Validemize alın buyuruyor Peygamber. Dinin yarısını. Tabi Peygamberimizin bir eşi olarak, hanımı olarak onunla her zaman bir arada bulunduğu için başka bir sığır mı bilirdi böyle. Hadişan sordu. Ya teyze diyordu ona da. Ya teyze. Dedi ki Rabbim Kur'an'da öyle buyuruyor ki en iyi ahlak sahibi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Neydi onun ahlakı? Nasıl ahlakı? Şöyle cevap verdi. Sen Kur'an okumuyor musun dedi böyle. Elesi taklalı Kur'an. Sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. Onun ahlakı Kur'an'da buyurdu. Yani hulukul Kur'an'ı buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'da. Doğrudan Kur'an'ı yaşama yetkisine sahip ancak Aleyhisselam Hazretleri derler. Kur'an'ı alacak, onu yaşayabilecek, uygulayacak, onu hayata geçirecek direkt olarak Aleyhisselam Hazretleri de Peygamberimiz de böyle. Bir ayetler okudu Kur'an-ı Kerim'den. Ahlakla ilgili ayetler okudu böyle Kur'an-ı Kerim'den. Biz ne yapacağız? Biz tabi Peygamberimize tabi olarak böyle. Şimdi bir tıp mesela tıp bilgili bir kitap. Bir insan okumaz mı bilir. Türkçe bilir. Kitap okur ama hekim doktor olamaz ama bak artık böyle. Yani her bilimin, her ilmin yolcusu vardır artık böyle. Hukuk kitapları vardır mesela hukukla ilgili. Kişinin davası olur, gene profesördür başka dalda. Bir mahkemesi olur, avukata gider artık böyle. Kitap Türkçe. Demek ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in mealini okusa da alim olmaz. İnsan Kur'an'ı bilemez böylece böyle. Ancak Kur'an'ın anlayan muhatabı ona ini nazi olan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir böyle. Hatta bazen peygamberle Cebrail'e danışırdı Cebrail Aleyhisselam'a. Kur'an'ı danışırdı bazı şeyler ona danışırdı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşamdan çıkmış, hava hafif kararmış benim müverde. Bir kız çocuğu, küçük, 10-12 yaşında gene kız çocuğu, ağlayarak gidiyor. Sessiz ağlıyor ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ahlak sahibi olunca her açıdan, yani şefkatli, merhametli, her şeye karşı duyarlı, gönlü, yani yufka yürek derler, dikkatli kalbi böyle. Hemen ilgilen tabii kızı çağırın diye ağlıyorsun kızım. Dedi ki ben filan Yahudinin kölesiyim, caresiyim Yahudinin. Bana iki dinar, iki dirhem verdi bana. Ona para birimi dinar ve dirhem. Dinar altın paraydı, dirhem gümüştü. 10 gümüş para bir dinar ile geçiyordu. Bana dedi efendim olan Yahudi iki dirhem gümüş para verdi. Birine şişe al, birine yağ al diye. Ve bana tembih etti, çabuk gel diye. Ben de koşarak gittim, aldım onları. Yine dönüşe koşarak giderken ayağım kaydı, düştüm, şişe kırıldı. Yağ döküldü. Şimdi bir diyeceğim, çok beni dövüyor diyor. Çok sert, aksi, onun kölesi. Hiçbir yetki yok, hakkı bir şeye böyle. Şimdi eve diyeceğim dedi, çok korkuyorum. Şimdi çok beni döver şimdi böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri hem baktı üzerinden iki dirhem var mı üzerinde Peygamber'de? Hem devletin başkanı mı? Devletin başkanı hem peygamber üzerinde iki dirhem, gümüş para var. Al bakayım kızım bunları. Gitsen tekrar oradan al onları, götür onları eve. Ağlama. Kızım koşarak tekrar gitti. Alacak yer şarşıya gitti. Yine şişeyle yağ aldı. Koşarak gidiyor ama yine ağlıyor kız ama. Hem sessiz ağlıyor. Ben çağırdı, niye ağlıyorsun? Şişine de gene ben döver, geç kaldım diye. Öyle bir adammış böyle. Yahudi, katı kalpli bir insan. Yine ben döver. Peygamberimiz, kızım üzülme, üzülme. Ben seninle beraber geleceğim. Ben senin işi onunla rica edeceğim. Sen dövmesin diye. Olur mu? Ağlama kızım sen böyle. Kız işine çekip geliyorlar beraberce. Kapıya geldiler. Yahudi çıktı. Baktı karşısında görünce peygamber de bir şaşırdı tabii böylece. Herhalde ne bu Ebu'l Kasım? Onlar peygamber derler peygamberimize. Ebu'l Kasım derlerdi. Lakabıyla. Böylece. Niye gidin hayrola? Ona arz etti meseleyi. Bak sen bu carin olan, yani körlen bu kıza böyle para vermişsin. Acele gelip tembih etmişsin. O da bunları kırmış bir durum böyle bu şekilde. Ne olur benim hatırım için. Ben de onun adına rica ediyorum. Ona dönmez mi bu akşam? Dedi bir şaşırdı. Şimdi durdu. Dedi ki ya Muhammed dedi be. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ki dedi devletin başkanısın. 10 biner insan senin ruhuna canını feda eder. 10 binler. Senin de onun canını feda eder 10 binlerce kişi. Sen böyle bir insanken bir köle kız, köle kız böyle. Onun hatırı için kalktın buraya kadar geldin, benim Yahudinin evine geldin, bana ricada bulunuyorsun. İçeri gel ne olur diye rica etti böyle. Girelim, içeri girdiler. Dedi ki Yahudi şimdi böyle bir ahlak sahibi ancak peygamber ahlak olur bu şekilde böyle. Sen hak peygambersin dedi. Orada gelmişi getirdi. Müslüman oldu muhtemelen. Kız tabii şunu duruyor böyle orada kölen böyle. İyi kıza bak dedi işte Yahudi sahibi. Kızım artık hürsün dedi şu an itibaren böyle. Hürsün böyle. Hürsün'deki çekerim varsa gidersin. Yoksa yarın benim de evde misafir kal bir kaşım önünde böyle. Ama artık hürsün dedi muhtemelen bu şekilde. Demek ki ahlak ile insan ne yapıyor? Karşı güne gönlünü yapıp ahlak ile mutlulur. Yine bir gün Ebu Hanife Hazretleri, İmam Azam Hazretleri yani böyle. Onda bir Yahudi'den alacağı varmış. Önce onun işi ticaretti yapardı. Ticaret yapardı. Ama çok hassas dengeli yapardı böyle. Yani bir şüphe karışmasın diye çok incelerdi. Yahudin alacağı varmış, günü geçmiş, parayı getirmemiş. Gideyim hatırlayayım, unutmuş belki diye evine gidiyor. Hava da o gün yağışmış, yerler çamur. Ama asfalt yok tabii, toprak yerler. Yağmur yağdı mı yerler çamur oluyor. Yer çamurlu, gidiyor tam köşeymiş evi de, tam onun evine geldiği anda orada ayağı kayıyor. İmam Azam'a. ayağı kayıyor çamurdan. Elinde abanıyor yere düşmeyeyim diye. Elinde destek yapıyor, abanıyor yere düşmeyeyim derekten. Düşmüyor elinde böyle. Fakat birden kalkamıyor. Elinde duvara tutunuyor. Kuvvet almak için destek olarak. Öyle kalkıyor. Kalkıyor ama şimdi bakıyor ki eli çamurlu beş parmağı duvara çamurlanmış. Yağdı evine yeni sıvamış. Yeni sıvamış. Sıva üzerine tabii beş parmak çamur iz yaptı. Eyvah diyor. Ben şimdi bunun diyor malına zarar verdim. Bunu sıvamış, yeni sıvamış. Bunu böyle çalmadım ben bunu böyle. Ne yapayım diye. Çıkar cebinden çakısını, onu kazıma başlıyor şimdi böyle. Sileyim derken ama böyle de kazınır şimdi. Daha fena oluyor bu sefer böyle. Bak yapacak bir şey yok. Kapıya gidiyor. Ama tabii zil yok, kapıyı vuruyor. Yağdı çıkıyor işte efendim geç şöyle oldu, böyle oldu yani boş yönünden. Bir takım tabii bir şeyler böyle. Onda kolay, uç kolay böyle diyor. Daha mühim bir şey başlıyor. Ne var? Sen böyle gel bakalım. O durum böyle bir oldu böyle diyor. Ayağım kaydı. Düştüm işte. Abandım, tuttum bu şekilde. Serken bunu da kazıdım. Önce bununla şeyle alışalım. Ne istiyorsun yapayım ben buna şimdi? Ne istiyorsun yapayım? Önce bunu helalaştırdım bu şekilde bunu. Ya da şeye bakıyor. Adı Numan. O zaman öderledikken daha ticaret oruçluyken. Ya Numan dedi işte. Ya Numan dedi böyle. Ben bunu görmedim. Kimse yok yolda. Kimse görmedi. Niye sen bunu böyle üzülüyorsun, bana bunu söylüyorsun? Yani söylemesen ben bunu görmedim. Kimse yok, gören de yok yolda yok bu şekilde. Niye böyle yapıyorsun? Allah gördü dedi böyle böyle. Peki ama ben Yahudiyim dedi. Kim olsa o hak hak dedi böyle. İslam'da böyle böyle. Yani Hristiyan, kafir, ne olsa dedi. Hak hak dedi. Mahşerisi hakkını beni alacaksın. Ve helalaştın bu şekilde. Orada Yahudi dedi ki İmam-ı Azam, ya Numan sen beni de kalbime vurdun sen beni de şimdi dedi böyle böyle. Yani böyle bir din. Yani din düşmanı ki Yahudi, böyle hak arıyorsun bu şekilde. O da İslam'a geldi muhteremler. Ebu Hanife de borcunu helal attığını alacağını böyle. Helal attığını böyle, almalı borcundan. Hazreti Enes buyuruyor, Radhan Hazretleri. Hazreti Enes'in başka bir özelliği var. Enes özelliği var. Ona biraz daha açıklarım işte, tekrar ismi gelecek. Yani Resulullah, Hazreti Enes'i Hulukan. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri insanların en iyi ahlak sahibiydi. En iyi ahlak sahibiydi diyor. Enes Hazretleri böyle. Ahlak yönünden, huy yönünden, tabiat yönünden, yapı yönünden en iyileri böyle. Bu da nedir? Önce surat asmama oturuyor böyle. Güler yüzü böyle, tebessüm böyle. Tebessüm böyle. Ve kötülüğü ilk defa karşılamak, kötülüğü. Yani karşı kötülük ediyor, ona iyilikle karşılık vermek, kötülük yapana, iyilikle böyle. Neden? Karşılık ama bana böyle böyle yaptı, yaptığını yapması o şekilde, ahlak ona müsait. Mesela hayvanların bile ahlakı farklı hayvanların bile böyle. Kedi mesela, öyle kedi var ki çok yumuşak huylu bir kedi, sakindir kedi böyle. Kimi de tırmalar canavar gibidir böyle. Abinin köpek mesela, kim köpek ısırır, saldırır, başkadır böylece. Kuzunun tabii başka, her şeyin huyu tabii de başkadır. İşte insanlar bunun gibi, demek karşı insanın huyu iyi değil, ahlak iyi değil, aksi bir insan, sert bir insan, kırıcı bir insan, kinci bir insan. Ama ona aynı iyiliği karşılık vermemek gerekiyor ona muhtemelen. Onun seviyesi inmemek gerekiyor aslında böyle. O onu yapıyor. Bu ne yapacak? Bu da kendine yapacak muhtemelenler. Mesela bir cemiyete diyelim, bir hediye getirdi buna. Ama hediye getiren kişi akrabasıdır, komşusudur, arkadaşıdır böyle. Fakat zor geçiren bir insan, yani geçimi dar, fakir bir insan, bunun arkadaşların bir cemiyeti var, akrabası cemiyeti var, ona bir hediye getiriyor. Nasıl getirir? Tabii kendi durumuna göre getirir sana böyle. Ona göre getirir böyle şey. Şimdi o aynı bu kişinin diğer bir cemiyeti olsa, o zengin kişi aynı şeyi götürürse Uyar mı olmaz mı muhtemelenler. O da kendi şeyini yapacak mı yapacak böyle böyle. Yapması gerekiyor. Buraya Peygamber Hazretleri Hazreti Tirmizi'de مَا مِنْ شَيْنْ اَسْكَرَ فِي زَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَلْمُ كَيَامَتِ مِنْ حُسْنِ حُلُقُ Kıyamet gününde, yani mahşer gününde, kıyamet aslında kabirden kalkma, yani kıyam, kalkış demektir. Namaz aldırmaya kıyam denecek, aldırmaya da böyle. Asıl kıyametin sözlük anlamı, kabirden kalkış, yeniden bir yaratılış. Sürfür edecek, tek bir canlı kalmayacak, bir iki de hariç canlanacak, hep bütün canlılar gelecekler. Mahşer yeri. Mahşer de isim mekan dönüyor buna, Arapçada. Haşir, toplamadan geliyor. Toplama yeri. Dünyada olacak. Ama dünya değişecek ama dünya. Dünya çok, bu dünya büyüyecek. Deniz kalmayacak, dağ, orman, tepe kalmayacak. Ya dümdüz olacak dünya böyle. Beyaz, gümüşümsü maden olacak. Güneşin de yeri değişik büyüyecek. Güneş yakacak. Orada mahşeri kuracak. Böyle. Kim var orada? Bütün insanlar. Evvelin ahiren deniyor böyle. Dünyaya diri gelen ama. Diri gelen böyle. Yani ölü doğmamış. Ölü doğmamış. Dünyaya diri gelmiş. Dünyaya geldi. Canlı geldi. Bir iki nefes aldı, ruhunu teslim etti. O da gelecek başlattığında. O da gelecek böyle. Ancak ölü gelirse ona gelmiyorlar. Bunun için doğan bir çocuk ölü doğarsa namazı kılınmıyor böyle. Yıkanır insan olduğu için böyle. Yıkanır, kefenlenir, mezara gömülür ama namazı kılınmaz. Eğer dünya diri doğarsa, böyle ki birkaç saniye olsun, böyle yeter ki can doğduğun işareti olsun. Yani nefes alsın, bir şey yapsın. O yıkanır, cenazemize kılınır. O mahşere gelecek. Hesabı var mı? Yok. Ama şefaat hakkı var derler. Çocuğun şefaat hakkı var böyle. Şimdi tabii çocuk ölümü de farklı bir şey. Bir Allah dostu varmış. İlim, irfan, ahlak sahibi, işi gücü dine hizmet etmiş kendisine, orakine vakfetmiş. El ermemiş de, yaşı 40'a ermiş o dönemde, el ermeyi bir türlü. Bir gün bir sohbet otururlarken, şimdi uykuya dalmış böyle. Uykuya dalmış, bir uyanıyor, bak etrafına, şöyle diyor, beni evlendirin, Arapça, zebicuni, zebicuni. Zevcuni, beni evlenin, bana bir hanım bulun çabuk, beni evlendirin. Allah Allah. Şimdi şaşırırken tabii, ben ne oldu bu şekilde birdenbire bu oldu? Diyorlar, hayrola efendim, ne oldu falan derken, şöyle bu cümletine bakın böyle. Kendimi diyor, mana aleminde, mana aleminde, o alem mana alemi. Diyor, yani rüyanın daha biraz farklısı. Uyanıklığa yakın bir hal böyle. Biraz kendini insan bilir. Kendimi diyor mahşerde buldum diyor. Mahşerdeyim böyle diyor. Bütün insanlar dirilmiş. Hayvanlar, cinler, melekler safsa olmuşlar. İzdiham. Mahşer, izdiham bazen. Ayak ayak üzerinde. Tepeden herkesin beyni kaynıyor. Ayaktan tabanda ayakları kişinin kaynıyor. İnsanların bedeni birbirini yakıyor. Herkes ter ter ter. Ciğerler yanmış, dile sarkmış diye böyle. Ama su yok böyle diyor. Baktım diyor, küçük küçük çocuklar diyor, sabiler böyle, kız erkek. Su götürüyorlar diyor böyle. Elinde cehennem tasları, işte soğuk, güzel tatlı su diyor. Götürüyorlar böyle diyor. Karşıdan bakıyorum diyor, ama bana getiremiyor böyle. Bir de kız şöyle diyor, küçük. Tam yana geçerken diyor, kızım ne olur bana ver onu. Yok, ben bunu anne babam vereceğim. Neden? Ben küçükken öldüm, onlara doyamadım, onlar bana doyamadılar. Allah izin verdi, ona götürüyorum. Sen çocuğun olup ölseydi küçükken, o da sana getirdi bunu. Böyle. O zaman şu anda getirdi böyle. Onun için evlendiren Allah'a dua ediyorlar. Allah'ım bana bir yavru ver ama onu sabit al ki maaşına bana şefaatçi olsun diye muhtemelen böyle. Şimdi olaylara dünyadan bakış var, bir de maaşlardan bakış olaylara muhtemelen. Buradan baktığımız zaman tabii acı bir şey, evlat acısı. Çok acı bir şey. Buradan baktığımız zaman böyle. Bir de oradan bakış gerekiyor muhtemelen. Oradan bakıldığı zamanlarda iyi ki ölmüş deniyor muhtemelen. Bir de şu farkı var. Cennette olacak çocuklar. Hesap yok onlar bir şey böyle. Onun çocuklara telkin verilmez mezarda. Telkin vermiş çocuklara böyle. Namazı kılınır, gömülür ama onlara telkin vermez. Hesap yok onlara. Cennette hep aynı yaşta kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar böyle. Ama akıllı olacak. Akıllı olacak. Tabii orada elbise değiştirmek yok. Tuvalet yok. Diş yok. Sonra yerin düşmek orada böyle. Şu ağacı çıkacak orada böyle. Tabii şu oynayacak orada. Ağacı çıkacak. Ama cennette yer çekim yok cennette. Yer çekim yok. Böyle düşmüyor cennette böyle. Bunu görünce ne yapacak diğer cennet ehli? Bakacak onlara da. Ne mutlu bunlara be. Bak çocuğu yanı başında böyle şey. Çünkü büyük çocuğu mesela cennete girmiş ama ayrı ev, onun köşesi ayrı ama tabii. Ayrı onlar böyle. Nasıl? Çünkü evleniyor mesela günümüzde. Ayrı ev açıyor böyle. Uzakta olabiliyor. İşçi görevi, mevcut görevi uzakta olabiliyor. Evet, evladı var. Elhamdülillah var ama uzakta mesela böyle. İşte kıyamet gününde bu Aleyhisselam Hazretleri mizanda, mizan terazi, vezin, ölçüler bunlara. Mizan ismi alet. Yani ölçüm aleti anlamına geliyor mizan. Mizanda Abdülmümin'e, mümin kulunun mizandaki en ağır sevabı güzel ahlak olacak. Ahlak bak. Ahlak mizana konacak. O da konacak. Ahlak böyle. Hüsnü ahlak deniyor buna. Güzel ahlak maaş mizana konacak böylece. Zaten kişinin ahlakı iyi olmazsa yaptığını bozar muhtemelen böyle. Yaptığını bozar işte böyle. Bir kalp kırar, bilmem ne yapar, yüzüne vurur, hepsi gider böylece böyle. Bir gün İrem Ethem Hazretleri bir köy aramış, gezerdi o. Gezerdi zaten böyle. Ey Barak kendisinin orasında padişah sultanken onu terk etti. Kendi eliyle Allah dostları arasına karıştı. O aşkı tattı. Aşk tattı mı derler. Allah aşkına tattı. Bir köy oruyor. İki namazından sonra çıkıyor, oturuyorlar cam önünde. Bir fakir geliyor. Yani köy, o köy oturan herkesin tanıdığı bildiği bir fakirmiş. Gerçekten fakir. İhtiyaç sahibi. Böyle. Geliyor. Tabii durumu arz ediyor. Şeyen lillah. Allah için bir şey bana verirse verin böyle diyor. Çocuğum aç. Veren tabii veriyor. Ama geldi her veren bir de şah koşuyor. İşte annemi dua et, babama dua et. Şöyle böyle yap. İbn-i Hatem de onun önüne gelişinde. Onun için bir tek bir para var. İşte neyse o gün geçen para akçesi. Bir var böyle. Hepsi o kadar serveti. Çıkar onu göre böyle. Verirken bir de dua ediyor fakire bu derler. Bir de şöyle veriyor para bak derler. Para şöyle böyle böyle. Avucunu böyle yapıyor. Fakir için alması için böylece. Harçta geliyor ya. Yedir ulya hayrın. Yedir ulya hayrın. Yedir esbeli. Altı geldi, üstte geldi hayırlı. Bu Türkçe'ye deriz mi? Mesela biz aldan elden deriz böyle. Hadisi bu değil aslında böyle. Hadiste yedil ulya hayrın öyle. Üstteki el altı hayrı böylece. Bu ne yapıyor şimdi? Onun eli daha hayırlı olsun benden diye. Bak yani böyle vermiyor da. Böyle veriyor böyle. Böyle veriyor böyle. Al diyor benim bunu böyle. Yani o benim daha hayırlı olması bu şekilde böyle. Ona parayı veriyor ve başlıyor dua etmeye. Allah senden razı olsun be. Bak buraya geldin sen bu şekilde. Hep ona dua ediyor bu şekilde. Şaşırıyor ki köylüler şimdi. Ya sen ne yapıyorsun İbrahim'e diyorlar ya. Bak sana para verdin. O sana dua etsin. Öyle değil diyor. Onu Allah razı olsun. Postacı o diyor. Postacı o bak. Eğer o gelmeseydi bu para burada kalacaktı. Ölsem kalacaktı para burada böyle diyor. O geldi diyor. Bunu diyor ahirete götürüyor. Yani de bir komşu bir şey almıyor benden böyle diyor. Hadis-i Şerif de buyuruyor Tirmizi İbn-i Mace'de Sûr-i Resulullah an estirmâ-i yudhül nâse el cennete. Soldan sağa yarısı olan insanı en cennete götüren nedir? Cennete girme sebep olan. Kale tekvallah hüsnün hulkü buyurdu. İki şey buyurdu bu hadis-i şerifle burada. Biri tekvallah. Tekvallah Allah korkusu yani böyle. Allah korkusu Celle Şahalü. Bu nedir? Her şeyin başı Allah korkusu. Resul hikme mehafetullah hadi geliyor. Resul hikme mehafetullah. Her şeyin başı Allah korkusu. Allah'tan korkan kişi günah işleyemez muhteremler. Haram yapamaz, yalan söyleyemez, bir kötü bir şey yapamaz. Allah korkan kişi böylece. Bir de ne buyuruyor? Hüsnü hulku, güzel ahlak sahibi olmak. Ahlak güzel bak böyle bak. Yani cennete götüren bunlar böyle. İyi ahlakla kişi öyle sevaplar var ki kişi bunun farkında değil dünyada muhtemelen böyle. Öyle sevaplar var böyle. Kişi bunun farkında değil böyle. Mesela bir insan ömreye gider, bunu bilir ama ömreye gittim der böyle. Da gelen tabii hoş gelen Allah kabul etsin der. Yani büyük bir iş yaptığını öyle bilir kendisi böylece. Ama öyle sevap var ki yapan kişi bunun sevap olduğunun da farkında bile olmaz böyle. Mesela bir garibe bir yüzüne güler, halini sorar, bir yürüyememişse koluna girer, elindeki poşeti kaldıramıyor, zor yürüyor ona biraz yardım eder, arabası alır onu, işte böyle, onu yardım eder o zaman böyle. Bir derdi vardır, iki kişi daha onları barıştırır, mesela eşler arasında daha günde onlara barıştı bir şey yapar kişi, bir yetimin başını sıvazlar. Bunlar çok basit bir gelir insanlar böyle. İşte mahşerinde günah sevap tartıldığı zaman sevap dağıtıldı, günah dağıtıldı. Sevabın ağır gelmesi gerekiyor. Bela veriyor. Hemen sekulet mevazinühü. Kimin mizana ağır sevabı ağır gelirse yani hiç günahsız demiyor bak orada böyle. Yani hatası kul olmaz böyle. Hatası kul olmaz. Demek ki sevabı günahına geçerse. Buna tabi bazıları farklı yorumluyorlar. Ne diyorlar? Alnı secde görmüyor. Belki bayramdan bayrama namaza gidiyor veya cumadan cumaya gidiyor. İşte efendim işte kimse kötülük yapmıyorum, şu ver, bir namaz kılmıyorum böyle. Halbuki en büyük günah günah-ı kebair bir namazı terk etme. Bir vakti. Bir vakti bak böyle. Farz-ı ayın. İslam'ın beş şartı. Nedir şart? Olması olmaz. Olması olmaz böyle. Bir insan mesela bir yere girecek, memlekete, okula bir yere girecek insan, bunun şartları vardır. Şu şartını yap, git bakın böyle. Liseyi okumayan üniversiteye girecek. Girebiliyor mu? Giremiyor tabii böyle. İslam'ın beş şartı birden namazı böylece. Demek ki bir insan bir vakit namazı kasten terk ederse, yani kılma imkanı var, kılabilir, harpte değil, şunda bunda değil, düşman kendini kovalamıyor, kılmadı, onu kaza etmeye ölürse Allah korusun, yandı gitti muhtemelen bak, bir vakit namaz ile böyle. Günde beş vakit namaz var böyle. Kişi beş vakit namaz terk etmiş. Bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, bir yıl. Altına çıkmaz muhtemelen. İşte mahşerde kimin sevabı günahını geçerse şimdi öyle insan olacak ki tabii mahşerde ibadete yetmiyor. Tam namazını kılmış, orun tutmuş, çok şey yapmış ama yetmiyor sevapları. Yetmiyor. Kul artık orada çıldıracak mı böyle? Hesap başına böyle. Artık dönüş yok. Çıldıracak kula böyle artık. O perişan olması böyle de. Böyle ki Rabbim kulum korkma. Senin daha sevapların var kulum. Daha senin sevapların var kulum. Ne var ya Rabbi? Sen filan garibi hasta ziyarete getir onu böyle. Onun başını sıvazladın. Ona teselli verdin. Onun gönlünü yaptın. İşte bir kere de ona bir mesela elma bir portakal götürdün senin kulumuna böyle. Bundan koyan bakalım bunun sevabını. O büyük bir sevap muhtemelen böyle bak böyle. Ben bir kuluma selam verdim. Bir kişinin derdi vardı. Onun derdine derman oldun, ortak oldun. Onun yapamayacağı bir işi vardı, beceremeyeceği bir işi vardı. Sen ona ön ayak oldun, ona yardım ettin. Filan kişinin namaz kılmasına sebep oldun. Filan kızın öğretilmesine sebep oldun. Bak bunlar böyle. Kişi hakkında mı bunlar böyle? Oturun mesela birisinin yabancı bir yerde icabında. Otoka oturmuş, arabasını beklerken bir anda oturuyor bir yabancı tanımak kişi böylece. Konuşurken namazdan bahsettiler. İşte o ben kılmıyorum. Ona namazı tavsiye etti. Namazı güzel anlattı kendisine. O da ondan bir hisse almış. Öğütülmüş ondan. Namaza başlamış. Bu farkın değil hani böyle, böyle. O kişi namaz kıldığı sürece yaşam boyu Allah'ın sahabının bir katı ama sahabı bölünmüyor. Yarı inmiyor sahabı böyle. Onun Allah'ın sahabının bir misli de bir katı da bunun detayını yazılıyor muhtemelen. Yani böyle sevaplar var muhtemelen böyle. Bunlar da var. Hazreti Enes buyuruyor anlattığı gene yine hadis-i şerifi. Et-Aliye Resulullah ve ne el-Abü me'al-Gülmâni. Hazreti Enes, başta geçmişti bu ismi, sahabe-i kiramdan, çok hadis-i rivayet eden zat. Kimdir bu muhteremler? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman biliyorsunuz kaldı evde Ebu Hazretleri evi. Ebu Ayyub, Halid bin Zeyd asıl böyle. Halid bin Zeyd, Ebu Ayyub Hazretleri. Onun evinde kaldı. 7 ay kaldı orada. Oraya Peygamber'e geldiği zaman Medine halkı tabi hoş geline geldi kendisine. İman edenler, müminler. Hoş geldiler. Genelde her gelen bir hediye getirdi gelirken evvel. Ama Peygamberimiz kendini yemiyor. Gelen de ikram ediyor Hazreti Hazretleri böyle. Hazreti Enes'in annesi. Onda Hazreti Enes 10 yaşlarında. 9-10 yaşlarında kendisi. 10 yaşında daha kuvvetli rivayet. Annesi de Peygamber aşıkı. Ümmü Süleym. Lakabı. Asıl adı Rümeysa adı kendisinin. Peygamber aşıkı. İlk Müslümandan Medine-i Münevvere'de. Öyle bir kadın. Ama o anda karısı ölmüştü. Enes'in babası adı Malik'ti. Ölmüştü o. Ona nasip olmadı Müslümanlar. Hatta bu hanımcağız Hazreti Ümmü Süleym Hazretleri iman edince, ilk müminler olunca karısı buna kızıyor. Neymişsin oğlum derken bu dinden dönmeyince karısı kızıyor gidiyor böyle. Şam'a gideceğim benim, kalmayacağım orada diye. Yolda öldürülüyor ama. Eşkıya öldürüyor kendisine böyle. Öyle gitti. Kendisinin babası. Malik adı böylece. Dul kaldı. Evlenmedi hemen böyle. Hemen evlenmedi. Yavrumu dedi, ben yetiştireyim dedi kendisi. Kendisi. Medine'ye gelince Aleyhisselam Hazretleri aldı Enes'i elinden, tuttu geldi. Ama Peygamber aşıkı, içi yanıyor efendim. Dedi ya Resulallah, ya Resulallah. Herkes sana bir hediye getirdi. Ben bir hediye bulamadım kaç gündür evde. Benim bir enesim var dedi böyle. Bir enesim, yetim var, enesim var benim böyle. 10 yaşlarında. Ama ya Resulallah, çok uysal yap çocuğum ama böyle. Bu çocuğum uysaldır, iyi ahlaklıdır, tebirlidir. Onu sana hediye edeyim oğlum bana. Kabul edersen böyle. Sizin yanınızda burada kalsın, hizmetinizi görsün. Yeti götürüyorum böyle. Peygamber baktı böyle, tabi peygamber gözüyle, o ferasetle, onun ruhsu haline baktı. Kabret peki dedi böyle. Dedi ki şimdi annesi, ya Resulallah, senin bir ricam var. Oğluma dua eder misin? Dua eder misin oğluma? Yani kırmadı, dua etti böyle. Ne dua etti? Allah'ım buna hayırlı uzun ömür ver. Hayli uzun ömür ver. Bunun malını çok eyle. Malını bak. Bunun evladı çok olsun. Evladı çok olsun derden böyle. Elhamdülillah tabi dua kabul oldu. 103 yaşında öldü muhteremler. 103 yaşında öldü. Malı oldu, çok oldu. Evladı da çok oldu kendisi. Torunlar çok oldu kendisinde. Şimdi bu Hazreti Enes buyuruyor. Yetim büyüyor tabi. Et aleyh Resulullah. Resulullah benim yanıma geldi diyor. Bak muhteremler böyle. Ve ne ben el abu meal gülmane. Tabi Hazreti Enes peygamberimize hediye edildi ama hizmet için devamlı oturmuyor tabi. Çocuk. İşte oynuyor. Oynuyor. Gerektiği zaman peygamber çağırıyor kendisini böyle. Çağırıyorlar. Fakat bakın bir peygamber ahlakına mı böyle? Bir çocuk. Ben diyor evin önünde oynarken çocuklarla böyle gülmani Resulullah benim yanıma geldi bak böyle. Yani çağırmadı kendi geldi böyle. Fesselamu aleyna bir de selam verdi. Çocuklara bak. Ya buna sünnet mi? Peygamber geliyor, çocuklara selam veriyor. Ve bu hastaneyi rica ettin. Beni bir yere gönderdi. Bir ihtiyacı bir şey varmış Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bana bunu yavaşça kullanması söyledi. Enes filan filan yer şöyle dedi. Ben ne söylemiş söylemiş sır var mı? Bilmiyor bu. Gönderdi. Febtahtı ala ümmi. Uzakmış demek ki oraya gittim. Tekrar sonra geldim. Eve gittim. Geç kaldım ama. Evi Kuba'da evleri. Kuba'da oturuyorlar kendileri. Her akşam erkenden güneş batmadan akşamdan önce peygamberi gönderirdi Kuba'ya giderdi. Sabaha gelirdi böyle. O gün geç kalmış, karanlık basmış. Tabi anneciye de gözü yolda karanlık bak. Eve gidince yavrum Enes'im niye geç kaldın? Anlatıyor. Anne diyor üstüne ben diye bir ağaca dişliğim bir yere gönderdi. Onun için geç kaldım. Helam var, ciyeti mukarret ma habeseke. Annesi buna şunu soruyor böyle. Peki neydi peygamberin sana o söyledi o kişi? Niçin gönderdi oraya? Hani o bir Resulullah'ın sırrı o. Onu söyleyemem diyor oradan böyle. O Resulullah'ın sırrı o. Peygamber bunu benim kulağıma söyledi. Kulağıma söyledi. Bak o yaşta Resulullah peygamberine tembih etmediği halde ama peygamber bana diyor ki kulağıma yavaş söyledi. Baştan duyurmadı. O Allah'ın Resulü'nün bir sırrıdır. Ona insan söyleyemem. Ama söylemem sakın böyle. Sakın söyleme diyor. Hatta Bahadır Şerif'i Hazretleri'ne söylerken yine Basra'da refat etti. Basra'da. Hatta böyle. Sahabi Bünani diye bizzat Bahadır. Sahabi de Bünani diye Hazretleri. Tabiinden kendisi. Hazreti Enes'in devamlı sohbeti bulunan kişi. 40 sene sohbeti bulmuş Hazreti Enes'in muhtemelen. Dedi ki ona, ya sabit, eğer bir kişiye bu sırrı söyleseydim sana söylerdim. Ama sana söylemeyeceğim muhtemelen böyle. Sabit bin Ali. Hazreti Sabit Hazretleri de muhtemelen tabiinden. Hazreti Enes'in 40 sene sohbeti bulunmuş. 40 sene. Enes gibi bir zatın böyle bulunmuş. Her açıdan bir kemal ermiş bir zat. Bu ölünce ertesi günü bunun dostları bunu ziyaret ediyor mezarına gidiyorlar böyle. Şimdi yeni mezara giren kişi o halinde biraz sıkılır muhtemelen böyle. Alışması için oraya böyle. İlk günleri ziyaret daha sık olması gerekiyor böyle oraya. Gidiyor arkadaşlar bunun ziyaretine. Bakıyorlar Hazreti Sabit'in bir eli mezarın dışında bir eli. Eli kanlı ama avucu. Kanlı dışında böylece. Allah Allah acaba ne olduğunu bakıyorlar. Büyük bir yılan. Yılan demek buna gerçek olmuş. Yılanı boğmuş bu terimi 60 yılına şöyle. Yılan orada ölmüş. Eli mezarın dışında eli kanlı ama böyle. Uğraşıyorlar elini mezara içeri almaya alamıyorlar ama böyle. El dik kalmıyor böyle. Kalmış. O kadar uğraşıyorlar, elini kırıp hiç alamıyorlar. İşte birinin daha çıkmış keşif hali, arkadaşlar bu elini işe almaz, uğraşmanın başına. Ne? Eli kanlı, kan necistir. Elini yıkayalım, o zaman kendi çeker elini böyle. Hemen suyu yıkıyorlar, geri elini çekiyor muhtemelen böyle. Geri çekiyor böyle. Yani Allah dostları başka ev alem muhtemelen Allah dostları böyle. Onların halleri böyle. Farklı insanları böyle. Bir örnek de inşallah ahlaktan şey vereyim. Rabia Hatun'u. Rabia. Rabia araçta dört anlamı geliyor böyle. Dördüncü kızı oluş annesinin babasının ona bu isim verdiler. Rabia diye. Yani salise üç olur, saniye iki olur. Bunların ev demeyeyim de artık çadır mı diyeyim, kulübe mi diyeyim böyle bir yapılar varmış annesinin babasının. Şehrin kenarında, Basra'da yaşıyorlar. Gece karanlığında doğuyor Rabia Hatun'a. Doğuyor ama annesinin onu sarmaya bir bezi yok. Yani eski bir asır, yırtık pırtık, toprak böyle. Yani evlerinde onu saracak, demek ki bir yol olmayı bir şekilde böyle böyle. Onu saran bezi yok böylece. Bir de hava karanlık. Ay ışık mı gece? Kocasına rica ediyor. Ben de pek iyi değilim. Ben de hastayım bayağı. Belki sabaha çıkmam. Bilmiyorum ama diyor. Ne olur diye gir bir komşuya. Bir diye kandil iste. Emaneti al bir şey işte. Kandil iste. Bir de bir eski bez iste. Bunu bir sarayım. Yavrum var böyle diyor. Peki diyor kocası. Gidiyor. Bir uzakmış komşuda. Şeyin dışında. Tam bu komşu kapısına gidiyor ve duruyor. Allah'ım sen bizi görüyorsun, biliyorsun. Ne sen bize verirdin. Demek ki bizim için bu daha hayırlıdır. Ya Rabbi sen varken ben kimin kapısını çalabilirim ki? Çalamayacağım dedi böyle. Dönüyor gene kendi çadırına, kulübesine geliyor. Aklına hanımı geliyor. Yeni doğum yapmış kadın. Hasta kadın böyle. Aç kadın. Yeni doğum yapmış. O bundan bir şey bekliyor şimdi. Bir kandı ışık bekliyor, bir şey bekliyor. Şimdi içeri de giremiyor. İçi yanıyor. Hanım hatına gideyim tekrar diyor. Üst sefer gidiyor. Tam kapıya gidiyor. Allah'ım ben nasıl giderim başlarının kapısına sen varken Allah'ım. Böyle böyle. Gidemiyor. Tabii annesi kadın da helamda sabah çıkıyor. Sabahtan gidiyor çapattan yerlerden. Bir bez buluyor. Onu yıkıyor getiriyor. Onu şöyle sarıyorlar. Doğumu böyle oldu hatırlar böyle. Doğum böyle oldu. Sonra bunun annesi de öldü. Babası da küçük yaşta öldü. O zamanlar da köle tacir mi diyeyim? Artık örgütleri mi diyeyim yani? Köle kaçanlar vardı böyle. Tabi bunun denmez tacir de artık bir örgütler, terör örgütleri böyle vardı. Sırf köleyle uğraşanlar böyle. Köle kaçırırlardı böyle. Çalıp kaçırırlardı böyle. Bunu da böyle kapmışlar. Sattılar bunu böyle. Bunu sattılar. Bunu alan kişi de çok zalim biriymiş. Ne yaptırıyor şimdi buna böyle? Eline bir ip, bir balta Rabia karşı ormana gösteriyor. Orada ağaç kes. Getir bakalım buraya taş. Onu yukarı. Oh böyle böyle. Ay yanlak ayağı ama. Sırtta ince bir şey. Az gidirse dövüyor. Geç kalsa gene dövüyor. Böyle. Ormana gidiyor. Tabii acele kesiyor. Ayaklarına tabii diken batıyor. Orman bu. Ayaklara patlamış, dikenler batmıyor. Artık zor ayaklarına basıyor yerlere. O şekilde ağaçları kesiyor. Onları bir ipe bağlıyor. Sınav güzel bağlı. Çok da almış dövmesi diye. Gelirken ayağı takılıyor bir çalıya çırpıyor ormanda. Yüzü kuyuya düşüyor. Ama kalkamıyor. Çok zayıfmış zaten böyle. Köle tabii. Veresi yiyecek böylece. Kuru ekmek bir şey. Çok zayıfmış. Kalkamıyor. Uğraşıyor, çırpınıyor, kalkamıyor. Derken bakıyor ki o sahibi olan zalim kişi Rabia gelmedi, geç kaldı. Eline kamçı geliyor. Yatağa gönül başlıyor bunu vurmaya. Vururken Rabia'nın altına bir şey geliyor böyle. Ya Rabbi, benim akranlarım şu anda ana baba kuzusu olan evlerinde ilk göz, dört göz arasında yaşıyorlar işte evlerine böyle. Öyle el bebe gül bebe de böyle yaşlar bu şekilde. Oynuyorlar şimdi ben. Acaba ben niye bu çekiyorum? Aklın gönlümden böyle geçiyor. Tevbe ediyor. Allah'ım ben halime razıyım diyor. Allah'ım sen bana ne versen razıyım ama aşkını ver Allah'ım diyor. Aşkını ver. Gönlüm Allah'ım sen aşkın yansın. Her şeye razıyım diyor. O anda gönlüne aşkullah veriyor muhtemelen. Aşkullah veriyor böyle. Gönlü bir yani Allah'a yanınca artık dünyaya hiç kalıyor gene böyle. Aynı anda o efendisine gönlüne merhamet veriyor onda. Aynı anda böyle. Birdenbire sanki kendi öz yavrusuymuş gibi birden bir değişiyor. Ben ne yapıyorum ben? Rabia diyor, yardım edin duruyor, uğraşma diyor. Hemen ipi sökü atıyor, kaldırıyor şeyinden. Ve kendisini azat ediyor. Yani kötü azat ediyor muhteremler. Kendisine güzel bir elbise falan veriyor, kendisine veriyor. Tabi zamanla tebii tabiinden Hasan Basri'nin yanında yetişti daha çok böyle. Onun sohbeti yetişti kendisi. Bir evlilik oluyor muhtemelen böyle. Bir evlilik oluyor. Hatta bir gün Hasan Basri Hasan Basri tabiin büyüklerine kendisi. Adı Hasan Basri olduğu için Basri derler. Yani Basri Hasan'a geliyor. Bir gün dişi kenara gitmiş namaz kılmaya Hasan Hazretleri bakıyor ki dişi kenarında o çevrede temizleri bulamıyor. Hayvanlar tabii suya getiriyorlar, hayvanı suya getiriyorlar. Hayvanlar bir istemiş, dişleri olmuş hayvanların. Bakıyor namaz kılacak bir yeri bulamıyor orada. Alıyor secdesini bu sefer, dişlerin içine giriyor, seriyor suyun üzerine, namaz orada başlıyor böyle. Namaz kılarken Rabiat ona geçiyormuş, onu görüyor. O da şadesini havaya seriyor. Biz namaz kılmaya başlıyor. Namaz bitmezse namazları tabi. Doymuyor ki namaz ondan muhtemelen. Allah huzurunda. O zevk, feyiz, aşk, muhabbetullah böyle. Yani cennet hiç kalır anında böyle. Yani cennet hiç kalır anında, o aşkı yanında böyle. O halde. Hazan Hoca selam veriyor. Bakıyor Rabiat'ın o tabi suyun kaldırma gücü var, havanın kaba güldürme gücü var. Gücü var. Yani kâmet, daha üstü kâmet lazım buna böyle. İşte Rabia'ya bakıyor. Rabia, Rabia diyor yani. Sen ben üstünüm diyor. Hasan, Hasan. Siyaptığına balıklar yapıyor. Benim gibi siyaklar yapıyor bunlar. Yani siyaklar bunu yapıyorlar böyle böyle diyor. Yani küçümsüyor tabi kendisini. Bu Rabia'nın Hazretleri muhteremler çok büyük evlullah. Aşkı tatmış böyle. Hatta bir gün kadınlar buna gelmişler, sormuşlar. Ya Rabia, tabii çok özetleyeyim bazı hayatlar, böyle parçalar. Bir isteğin var mı diyorlar Rabia Hatun'a böyle. Yani ne isteğin varsa Allah aşkına söyle, yapalım. Var tabii var, bir isteğin var. Ne istiyorsun? İşte bir mezara girsem de, belki de bana sorsalar. Ya Rabia men Rabbike. Rabbin kim? Rabbi Aleyhisselam bana diyor. Ben de Allah desem diye böyle. Desem diye. Onu bekliyorum böyle böyle. Onlar için ölmedi ölenler bunlar muhtemelenler. Ölmedi ölenler bunlar böyle. Bunlar o alem yaşıyorlar muhtemelen bu şekilde böyle. Bir ara aç kaldı Rabbi Hatta evinde. Üç gün aç kaldı. Yani üç gün. Evinde bir hurma var. Hatta su bile kalmamış onda evinde. Aç kalmış. Nerede kendisi zayıftı çok kendisi. Milyon tepti kendisi. Zayıftı. Üç aç kalınca işten bitmiş tabi artık kendisi. Üç günden sonra bir kadın, onu ziyaretine gelen bir kadın, salih bir kadın kapıyı vuruyor. Rabia, Rabia gel buyur. Şey giriyor. Rabia'da oturmuş, sırada üzerinde, huzurda onlar böyle. Hatta onlar böyle Allah Allah demezler muhtemelen böyle. Onlar isimden müsemma deniyor buna. İsim müsemmaya gitmiş onlar böyle. Yani hem Allah ile beraber devamlı huzurda yanıyorlar böyle. Huzurda tefekkür hallerine kalanlar. Rabia diyor, üç günden beri canım şunu istiyor, yağmur işi. Neyse o yerde o zaman yapılan bir şey. Canım üşledim bunu canım istiyor. Yapmaya vakit bulamadım. Üşledim şu oldu. Bu sabah bunu yaptım. Ama sana getirmeden geçmedi boğazından diyor. İçten bir gönül, his duygu diyor beni itti böyle böyle diyor. Bunu Rabia götür diye diyor. bizi örtmüş biberle. Tabak içerisinde sıcak duman çıkıyor. Bunu sana getirdim. Peki sağ ol. Al onun eline bunu. Bakıyor gerçekten o yerde en sevilen bir hamur işi neyse. Dumanı çıkıyor. Alıyor onu işte oturuyor. Fakat testiye bakıyor. Testi hiç su kalmamış. Aç olduğu için tabii su içmiyor. Gideyim diyor Pınar'a. Su alayım getireyim de. Otayım onu süre bir yiyeyim ben bunu böyle. Uzakmış Pınar'da. Alıyor testi. Pınar'a gidiyor. Geliyor. Kapı açıp bir bakıyor. İçeri bir kedi girmiş. Onları hepsini yemiş böyle. Hayvan yemiş onları. İri bir kediymiş. Bir de dökülenleri başı yerden yalanma hayvanda. Hayvan sevmiş bunu tabii böyle bir şey böyle. Onları yalıyor. Kapıda kediyi görünce oturuyor. Fesubhanallah. Allah'ım ben bunu sen bana gönderin zannettim. Bu kedi rızkıymış. Ona göndermiştin. Allah'ım ben razıyım Allah'ım senin yaptığına böyle diyor. Oturuyor kapıda. Kedi rahatsız olmuş senin böyle. Kedi yalıyor onu yapıyor. Bir eski bir tasaya su da koyuyor kediye. Onu da gönderiyor muhtemelen kediye bu şekilde böyle. Ahlak değiştirir mi şimdi muhteremler? Yani bir insan kötü ahlak iyiye çevirebilir mi? Hazreti Ömer'in yapısı biraz sert muhteremler. İslam'dan önce. Hazreti Ömer'in yapısı sert. Biraz acaba böyle. Hazreti Bekir yumuşaktı. O zaman da böyle yumuşaktı. Hazreti Ömer yumuşadı mı? Hayır muhtemelen. Yumuşamadı ama ne yaptı? Sertliğini İslam düşmanına karşı kullandı muhtemelen. Müslümana karşı yok, yumuşak. Bak, o da lazım böyle şey böyle. Yani bir insan ahlakını eğer Allah yolunda kullanabilirse gereken yerde gerektiği kadar. Gerektiği kadar. Yani durabilecek böyle. Yani kılması gerekiyor bir yerde. Böyle şu temizliği için, şu için, bunun için böyle. İnsan biraz bir hafif bir sertlenmesi gerekiyor bazen bir yerde. Ama gerektiği kadar yapı durabilecek burada böyle. Yani işte ben kızdım artık gözüm bir şey görmüyor. İşte kafam karışıyor. Artık şey frenim patlıyor. O gitti muhtemelen böyle. Gitti onlar böyle. Yani kişi nedir? Kişi nefsinin kölesi, kulu. Allah korusun. Bu nedir nefsi ama diyor. Nefsi ama muhtemelen. Yani bir insan eğer nefsini aşamamışsa, ruhsal yönü güçlenmemişse, kişinin nefsinin kölesi olmuştur böyle. Allah korusun, kin, kibir, ucub, dünya sevgileri, şehvet, gazap, artık bunlar her şey böyle böyle. Öyle olur ki, en sevdiği yemeği yerken, bir komşuya mesela, bir yolda müşterisine mesela, bir sene kızar, ona gidince bağırıp çağıracak muhtemelen böyle. Abinin köpek yani. Köpek mesela önüne yemeği verilir köpeğin böyle. Köpek yerken oradan biri geçiyor. Yemeği bırakır. Kanı açar bir böyle. Gider böyle. Havlar. Tatma muhtemelen böyle. Yani bir insan nefsi emmare ise Allah korusun muhtemelen böyle. Emmare ise kişi ne yapar? Arabasının frene patlamış muhtemelen der. Patlamış, frene patlamış. Bir sakinliğini kaybetmiş. Buna benziyor. Osmanlı Padişahı'ndan birisi, adını unuttum muhteremler, ülemalar çok önem veren bir padişahmış böyle, ilim adamlarına. Toplamış bunun sarayında bunları. Tabi sarayda ilmi konular konuşuluyor, müzakere ediliyor orada. Her gece bir değişik konu. O güzel konu, huy tamamen değişir mi? Bu konu orada. Yani devlet memuru konusunda tavsiye ediyor bazıları buna böyle. İyi insan almasını aslında. Şimdi oradakilerin ulemaların hemen hepsi de ittifakla huy ahlak değişir. Değişir böyle diyorlar. Biri buna muhalif tek kalıyor böyle. Sultanım ahlaktan değişmez. Ahlak durur böyle. Ama kişinin nefsini tehlike ederse onu yerine kullanır böyle. Etmemişse artık başıboştur o ahlak böyle. Yani salma köpeği gibi böyle. Tabii bu tek kaldığı için bunun görüşleri hiç orada dikkat alınmıyor. Dağılıyor bu. Birkaç gün sonra, bir ay sonra Allah Şaban'ı tekrar davet ediyor bu kişi için böyle. Neden bir ay sonra? Parşaya bir kedi yavru aldırıyor adamlarına. Kedi yavrusu bulun bakalım diyor. Bir kedi yavrusu buluyorlar. İki tane de bakıcı kediye, kedi eğitilecek kedi. Kedinin başına gümüş gibi tepsi yapıyorlar. Tam oturuyor başına böyle. Üzerine bir fincan kahve konacak, onu misafir verecek böyle. Yani kedi, iki kişi bununla meşguller böyle. Kedi gel gel dur dur, buna ver, ona ver. Kedi tam eğitiliyor bir aydan derler. Bir ay sonra padişah bunu haberine gelsin bakalım saraya. Şimdi bu geliyor, oturuyor tabii yerde. Başı işaret ediyor, gelsin bakalım kedi. Kedi geliyor ama öyle aldı pullu. Kurdevran sarılmış, boyunları, gerdanları falan var. Kediden böyle süslü püslü kedi. Tabii adımı ona atıyor böyle. Eğitimle adım atıyor. Geliyor, işaret ediyor padişah buna ver diye. Öne gidiyor, duruyor tabii böyle. Alıyor kahveyi, şimdi parçaya bakıyor, gülüyor. Nasıl? Bak nasıl terbiyeli bak. Kedi bir nasıl terbiyeli bak. Sultanım, yarın tekrar gelsem, yine bu kedi bu işi yapar mı, bana bunu yapar mı? Tabii yapar. İyi, kabul edin sen tekrar beni. Ederim, gel peki. Bana çıkıyor, gidiyor gecekondu mahallelerine. O evlerde ahşap evler tabii böyle. Her evde yavrular çok farelerle anlattı. Çağırıp birkaç tane çocuğu, bana bir fare bulun böyle diye, bir altın vereceğim böyle diye. Kim olursa böyle diye. Bir fare bulun bana, canlı ama diyor, bir altın vereceğim. Koşuş yoklar böylece. Biri aldım bir benze yakın bir tane, canlı hemen koşu götürüyor böyle. Şey bilerek, alıyorsun, bir altın alıyor. Onu bir kutuya koyuyor böyle. Hafif delik yapıyor, evine gidiyor. Onun suyunu yemini veriyor gece, kutu içerisinde. Ertesi güne randevu saatinde gereken onun cebine koymuş. Küçük fare cebine geliyor. Şimdi oturuyor oradan, yine işareti, gerçekten bakıyorum kedi gene böyle. Tabii padişah tam güvenle gelecek, yapacak böyle. Gerçekten yine kedi geliyor, ağır tempolu, uygun adımla geliyor. Tam ortaya gelince, çıkarıyor kutuyu, bir atıyor, fare atlayınca unutuyor şimdi kedi kediliğini. Hemen kahve, şey fincan bir tarafa, kahve bir tarafa, tabak bir tarafa, hemen kedi fare atıyor bu şekilde. Şimdi bu bakıyor padişaha, halk sen aklım şimdi böyle. Yani bu zoraki eğitim buna deniyor Arapça tekellüf. Tekellüf deniyor. Tekellüf böyle böyle. Bir insan bazı yerde kendisini böyle sabırlı göstermeye çalışır. Usta göstermeye çalışır. Yapmayacak hareketler. Ama olmayan yerde hemen değişir muhtemelen bir şey yapar. Değişir böylece. Bunun nedir tek çaresi, bunun tek çözümü? Nefisle cihat. Cihat böyle. Nefis isteğini vermemek. İstediğine vermemek, bunun için çalışmak kendisine. Bahattin Hazretleri, Şahat-ı Mahat Hazretleri, doğmadan önce daha böyle ne oldu belliydi muhteremler. Doğmadan önce daha böyle, onun üstadı olacak kişi, geçerken mahallesinden, dükkandakilere, böyle bir hamile kadın var, bir Allah dostu olacak bu muhterem böyle. Veriyor. Gençliğinde, Buhara'da bir köyünde doğdu orada. Bir gece aşk gereken işleyin böyle. Yanıyor aşkından böyle, Allah aşkından böyle. Sıymıyor böyle. Altına geliyor, falan diyor yere gideyim diyor. Oradaki o Allah dostuna, yani onun üstad olacak kişiye, oraya gideyim bakayım. Belki orada tartışmalarım belki orada böyle, onun sohbetinde. Kar artık göğsüne gelmiş kar böyle. Kardı ben zor düşe kalka. Seher baktığında o köye gidiyor. Bak ışık var içeride. Duman çıkıyor başadan da. O zaman başadan böylece. Duman çıkıyor. Oh diye böyle sevinişim böyle. Kapıyı vuruyor, açıyor kapıyı. Mübarek oturmuş bir yerde. Çay içiyorlar. Yeşil çay içiyormuş onlar orada şimdi. Çay içiyorlar orada. Bu da hemen giriyor şöyle bir kenara oturuyor. Artık ondan mutlu yani böyle. Tabii yoldu, karda üşüdü, dondu her tarafında. Ocak yanıyor orada. Bir de yeşil çay kreşine veriliyor. Üstad da hazır sohbet ediyor burada. Mübarek bir bakıyor buna şimdi birbirine. Kim o be? Ben şey bilmiyorum işte yeni bir genç geldi. Atın dışarı bunu diyor. Atın dışarı bunu. Yapalım çık bakalım buna. Bu şimdi bir ton okudu. Allah Allah. Bu kadar kötüyüm ben bu kadar böyle diye böyle. Kötüyüm ben. Kalkmayacağım. Atın bunu diye. İlk üç tutuyor bunu elini ayağından. Atın kara diyor böyle. Açın kapı, açın kapı böyle. Kaldır kapı, atıyorlar. Karıştırın böyle. Kar yağıyormuş böyle böyle. Orada yıkımdayım. Kalıyor böyle böyle. Karıştırın tabi yağıyor. Öpeyi bir şey yapıyor. Biraz sonra diyor ki alın gelin içeri böyle. Onun içeri alın bakayım. İçeri alırlar. Yanına alıyor muhtemelenler. İç bakayım içeriğini. O gece perdeye patlıyor muhtemelen. Bir gece böyle. Neden böyle yapıyor muhtemelenler? Nefs-i ammaresinden tek az şey kalmış böyle. Bir enanet kalmış. Beni kalmış böyle böyle. Yani ben aşıkım, maşıkım, kendi bir varlık görmek kendisine böyle. Tam fena bir olamamış böylece. O makama gelmiş. Ama diğerleri hepsinin hakkı noksan. Onu yapsa onlar kaçar giderdi. Gelmezdi bir de oraya muhtemelen böyle bunlar. Onlardaki sohbette biraz zevk alsın. O kadar onun yaşayanları böyle. Mantısa böyle böyle. Bunun az bir şeye kalmış. Bir atlaması gerekiyor böyle. Eğer işte kalk, otur, zikreder, şunu yap, bunu yap derse 10 sene, 20 sene uğraşması gerekiyor bunlar böyle. Ama yarım saatte nefisli bir şey kalmıyor bunlar böyle. Bir şey kalmıyor. Seni terbiye ediyor. İşte demek ki güzel ahlak muhteremler hem dünyada insan mutlu olur, rahat olur insan böyle. Güzel ahlaklar böyle. Kişi sinirlenmez, stres gelmez, bunalım gelmez, kişi daralmaz. Her şey hoş görüyor kişiye böyle. Tabi din ayrı. Din yolunda Hazreti Ömer de sert muhtemelen böyle. Sahabeler sert din, din yolunda. Allah yolunda başka var. Ama ölçüyü kaçırmamak şartıyla. Ölçü yeniden ama böyle, böyle. Bir örnek vereyim. Bırakayım sana inşallah. Hazreti Ali. Böyle. Eshabın büyüklerinde ilk Müslümanlardan dört Müslümana biri hatta böyle. İlk dörtten biri kendisi. Bir gün Medine dışında bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Yahudi de tam peygamber düşmanı böyle. Azılı bir Yahudiymiş böyle. Hastalı böyle tabii kimse yok orada. Beraberler oturuyorlar. Tabi aslında bir sahabe-i kiram hazretleri böyle. Peygamber vekili onlar. Onun daveti İslam'a. Bak diyor. İşte peygamberimizin hak peygamber olduğunu tabii ayetlerle, örneklerle kendisine İslam'ı davet edince Yahudi böyle kızıyor, köpürüyor şimdi. Ben dinim dövüşemem derken iş kavga dönüşüyor. Çekiyor Yahudi'sinin kılıcını, buna hücum ediyor hastalığa. Hastalığa bir şey yenilmeyen, hiç yenilmeyen. Sonra tabii şehit oldu başka. O çekiyor kılıcını, hastalığa bir onun bir kılıca vuruyor bir kılıcıyla. Bak boynuna vurmuyor. Kılıcına vuruyor kılıcıyla, kızını düşürüyor Yahudi'ni böyle. Düşürüyor. Üstüne Yahudi'ne gidince Yahudi geri giderken ayağı kayıyor, su düşüyor yere. Yahudi'nin yanına gidiyor, yine İslam'a çağıracak. Yani baş kesmek mühim değil. İnsan kazanmak İslam'a, insan kurtarmak, hepsi Allah'ın kulu insanlar böyle. Ona yaklaşınca ne yapıyor Yahudi? Yani bu beni öldürecek diye zannediyor o şekilde. Çabuk öldürsün. Hemen bir kısmı öldürsün diye hastalığın yüzüne tükürüyormuş yatıyormuş böyle. Yüzüne böyle. Tam ama yüzüne geliyor. Atıyor bir tükürük. Balgamla karışık yüzüne geliyor böyle. Hemen öldürsün diye. Hastalığı şimdi bırakıyor onu. La ilahe illallah diye böyle çekiliyor böyle. Hem o pisliğinize tükürüğü siliyor. Hem şöyle bir iki dolaşıyor, molaşıyor böyle, hiç vicdan bakmıyor. Yahudi hatta soruyor, Ali niye böyle öldürmüyorsun beni? Ben sebepten neyle mi geçecek? Yani amacım seni dine davet etmekti böyle. Ama mecbur kalırsın tabii, öldürecektim seni böyle. Sen mi yüzüme tükürünce, birden böyle nefsim bir kızdı, hoşlanmıyor nefsim bundan böyle. Ay nefsim karıştı. Yani önceki durumum sırf Allah içindi böyle. Hiçbir amacı yok başka böyle. Sırf Allah rızası için seni mücadele ettim ben. Sırf Allah için böyle. Fakat senin yüzüme tükürdüğün anda Allah'ın rızası gölgelendi. Nefsim karıştı. Nefsim kızdı onda. Bir hiddet geldi bana onda böyle. O anda ben sana bir şey yaparsam o zaman nefsim almış öldürmüş olurum. Bunun için diyor nefsindeki bu hiddetim geçsin. Bir sakinleşeyim. Ondan sonra göre karar vereceğim bu şekilde. Bakın muhtemelen Yahudi bu durumu görünce, hastane bu durumu görünce, İslam'daki bu inceliği görünce oturdu Ali, otur Beşir'e. Otur bakalım. Ali ben dedi İslam düşmanıydım böyle. Peygamber düşmanıydım ama ben yanlış oldaymışım böyle dedi böyle. Müslüman oldu muhtemelenler. Kelimeşler getirdi. Bir getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İlla Teala Fatiha.